anasema sahula alayka ba'da dhalika ma'rifatu at-tauhid alladhi ba'atha Allahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, na akashusha kwa tauhidi hiyo vitabu vyake. Naam, kwenye Zaburi kuna tauhid, kwenye Injili kuna tauhid, kwenye Furqan kuna tauhid, kadhalika kwenye Taurat. Wa ma'rifatu ash-shirki alladhi hadhara Allahu minhu, pia kuzielewa kanuni hizi nne na misingi hii minne itakupelekea iwe sahali kwako kuifahamu shirki alladhi hadhara Allahu minhu, shirki ambayo Allah ametahadharisha. Wabayana hatara, na akabainisha hatari zake. Wadarara, na madhara yake fi dunia wal akhira, duniani na akhira. Kwa maana shirki ina hatari, shirki ina madhara. Katika hatari za ushirikina, nani akasema miongoni mwa hatari za shirki, miongoni, naam, anta irfa' sautaka bikalamin jahwariin, ahsan, simama hapo hapo kaka. Yule ambaye namba ngapi, ambaye mimi sina simu, yule amesimama hapo hapo, kasimama kabisa. Haya, miongoni mwa hatari na madhara ya shirki ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Hamsamehi atakayemshirikisha. Huo ni kwamba hii ni hatari, kwamba Allah hakusamehi. Allah hakusamehi. Kwa nini? Kwa sababu umemshirikisha, umefanya shirki. Waweza kutahamal wewe kuingia kwenye moto wa Jahannam? Makafiri kwenye moto wa Jahannam watamwita Malik, wanadau ya Malik, liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun. Watamwita Malik, Maliki khazin wa moto, ewe Maliki, tuombee kwa mola wako atumalize. Malik atawaambia, nyinyi mtakaa humo milele. Aya nyingine anasemaje? Makafiri wataombaje juu ya kupunguziwa adhabu? Allah anasema la yuqda alayhim fayamutu wala yukhaffaf anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur. La yuqda alayhim fayamutu, hawatomalizwa kwenye moto wa Jahannamu. Fayamutu ay fayastarihu, ili wastarehe. Manake Allah anatwambia hapa, lau tukiwamaliza kwamba kachomwa kamalizika, huyu kama vile kastarehe, huyu kama vile kastarehe, basi tena Allah anasema hawatomalizwa ili wastarehe. Kwa sababu lau kama watamalizwa watastarehe. La yukdha alayhim fayamutu, fayamutu hapa maana yake fayastarihu, wala yukhaffafu anhum min adhabiha, wala hawatopunguziwa adhabu zake. Hatari iliyoje hii! A'adhana Allahu min an-nar. Sasa ukiambiwa wewe Allah hakusamehi kwenye moto wa Jahannam, tena Allah anasema kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuku al'adhab, kila pale ambapo ngozi zao zitakuwa zimeungua tuwabadilishia ngozi nyingine mpya waendelee kuionja adhabu. Ikiisha hii aja nyingine, ikiisha hii aja nyingine. Alafu angalia Allah mtume kauzungumziaje moto, bali kabla ya Rasul Allah kauzungumziaje moto, innaha lava nazaata lishawa tadu man adbara watawalla. Akishangalia mtume alivyozungumzia moto, alafu wewe ukae kwenye moto milele, kipi cha kupelekea ukae milele kwenye moto wa Jahannam? Shirki katika hatari zake. Wa ila mwizi, mzinzi, mlariba, jambazi anaweza akasamehewa bure, asiugonje kabisa moto. na madhambi aliyofanya. Kwa nini Allah anasema wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, atawasamehe waliofanya madhambi chini ya ushirikina, madhambi chini ya ushirikina atawasamehe awatakao yeye, na wengine atawaadhibu watumikia adhabu kwa makosa yao. Ila aliyerudi kwa Allah na shirki hana msamaha, aliyerudi kwa Allah na madhambi mengine mbali na shirki, imma achomwe atumikie adhabu yake kisha marejeo yake na mwisho wake uwe ni pepo, au aingizwe peponi pasina kuchomwa katika moto kwa rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwenye shirki hakuna kauli mbili, kwenye shirki ni kauli moja, kwa atakaye kufa na ushirikina hakutubia. Kwa maana fursa ya aliyefanya shirki anayo muda wa kuwa yuko hai arudi kwa Mola wake. Katika hatari na madhara ya shirki, hii ni ya kwanza. Ya pili madha hunyimwa pepo, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu annar wa ma lidhalimina min ansar. Hakika si vinginevyo, anayemshirikisha Allah, anayemshirikisha Allah, Allah ameiharamisha juu yake pepo. Pepo ya Allah haram kuingiwa na mushriki. Naam, kaharamishwa pepo. Khatari nyingine ya tatu madha kutawala hofu kwenye nini? Kutawala hofu kwenye ulimwengu. Wa dalilu tayib, aya imetangulia aya kabla hiyo, man ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun, kisha aya ikasema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum al amn wa hum muhtadun. Sehemu yenye amani ni sehemu ambayo kwamba imeenea kwa kiasi fulani tauhid, na mifano nayo tele ya kileo. Nchi gani leo hii yasimamia suala la tauhidi kwa kiasi kikubwa? Hatusemi kwa ukamilifu, ila kwa kiasi kikubwa sana. Nchi gani katika nchi zilizopo kwenye ulimwengu wetu huu ni nchi gani yasimamia tauhidi? Naam, Bangladesh, As-Saudia, baladu al-Haramain. Hakuna nchi abadan abadan ambayo yalingana na Saudia katika suala la kusimamia tauhid na kupiga vita shirki. Na ni nchi pekee isiyokuwa na kanisa duniani, nchi pekee, nchi pekee. Tunaambia Iraki, Yemen, nchi pekee. Udhaifu upo, lakini huwezi ukilingamanisha na nchi yoyote. Na ndiyo maana amani iliyoko pale huwezi ukailingamanisha na sehemu nyingine yoyote, kwa sababu ya kule kutawala kwa tauhid. Aya inasema man ahaqqu bil amni, nani mwenye haki zaidi ya kupata amani? In kuntum ta'lamuna, ikiwa nyinyi mnajua. Jawabu hatujui. Allah akatujibia alladhina amanu, ni wale walioamini. Walam yalbisu imanahum bidhulmin, alafu hawakuichanganya imani yao kwa maana tauhidi yao na ushirikina wa aina yoyote. Ulaika lahumul amn, hao ndio watakaopata amani. Wa hum muhtadun, na hao ndio walioongoka. Kisomo zamani, kuna siku nilipiga mfano, alhamdulillah na kutoja hili kwa fadhila za Allah, nimeizuru Saudia mara mbili kwenye umri wangu. Si haba haba, si haba. Kwa nini ushakwenda sasa mara hizi? Wallahi alazim, unakuta sehemu duka la dhahabu, dhahabu zaning'inia, yaani kama ni mwizi watoka na udenda madhahabu haya hakuna mlinzi wa group 4 kwamba yuko nje wala mlinzi kashika gongo wala kazi. Naenda kwa masonara wetu hapa, sonara tu yani, mpaka umeona sonara kuna geti geti, kuna sehemu kwamba humuoni wamsikia sauti tu, akuona yeye pesa wapenyeza sehemu hivi pesa yachukua. Na nje kuna walinzi, na nje kuna nini? Kuna walinzi. Sisi tuna maana wao wako kwenye amani. Mmoja katika masahiba zetu walikuwa wakisoma kule, anasema kuna mwaka walicheleweshewa wanafunzi kupewa posho posho zile kwa ajili ya vyakula na vitu kama hivyo. Mwalimu kila akiingia darasani akisomesha hawaelewi wale wanafunzi. Vipi jamani, salama alaykum? Vipi yani, mbona kama vile wanafunzi waseme siku za katika siku katika masiku wale wanafunzi wakamwambia, bwana sisi leo tuna siku mwezi wa ngapi tujapewa kitu? Tatizo ndio hilo. Akaondoka akaenda nyumbani kwake, akachukua pesa akazijaza kwenye gari. Vioo vyaonesha pesa iliyoko ndani, katika nazo huko kwake mpaka chuoni. Wakagawa wanafunzi kwanza wa pili mpaka wakaisha, kama darasa moja darasa lao lilikuwa au kadhi, lakini pesa zikabaki nyingine, akazirudisha kwenye gari lake, wanafunzi wakasoma wakaelewa masomo. Sasa baada hapo shehe akauliza nyumbani, hivi gari hii iliyobeba pesa za watu kama hivi uwezo ukatoka nayo kuanzia Manzese ukaja ukafika Magomeni mataa pale ukafika salama? Utafika salama? Kwa sisi tuna amani, wao wana amani? Wao wana amani. Na kule kufanya kazi kwa hukumu za Allah na sharia za Allah kunazidi kuleta amani. Wale watu wasema hakuna wala wakumu kwa sheria za Kiislamu, maneno tu hayo. Nenda kaibe Saudia, aende kaibe Saudia, kaibe kaibe dhahabu, alafu uone inatumia kwa sharia ya Kiislamu au kuna sharia ya Kiislamu. Sehemu inapotekelezwa sharia ya Kiislamu huwa na amani Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wana amani Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Tumetoka hapa tukizungumzia hatari za na shirki, hatari zake huleta hofu, huleta hofu kwenye jamii ya watu na nchi zao. Kwa tukiwa tumegubikwa na hofu, maradhi kadha katika sababu zake kuu, kwamba sisi ni tunafanya shirki kwa kiasi kubwa. Naam, hatari nyingine sababu ni hubutu la amali, ni sababu ya kupomoka kwa amali njema. Ukifanya shirki kwa dakika moja, ilhali una matendo yako mema uliyafanya miaka tangu baligha yako mpaka siku hiyo, unafanya shirki, labda unafanya shirki una miaka 37, 40, 50, ukafanya shirki kwa dakika moja, dakika moja yako hii imekupomoshea amali njema ulizozifanya kwa miaka yote tangu baligha yako. Unaona hatari ya shirki? Yaani pale unahesabika huna kitu. Kama ulikuwa ukiswali unahesabika huna swala, swala imefutika, shirki imedeleti swala, shirki imedeleti kadhalika hija. Na hii ni shirki kubwa. Dalili juu ya hilo wasema dalili katika hiyo kauli ya Allah, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Tena haya maneno ameyasema Allah baada ya kutaja idadi ya mitume wake na manabii si chini ya 17 katika suratul an'am. Baada ya kutaja idadi ya mitume wake hawa na manabii akasema walau ashraku, hawa mitume hawa wangefanya ushirikina, la habita anhum ma kanu ya'malun, yangelipomoka yote walioyatenda katika mambo mema. na hivyo hivyo ndivyo alivyomwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in ashrakta la yahbatanna amaluk, kama ungefanya shirki Muhammad wewe kwa hakika zingelianguka amali zako njema zote ambazo umezitenda. Kwa shirki katika hatari zake na madhara, hupomosha amali njema alizozitenda mtu. Hatari nyingine, kumpa udhaifu mfanyaji wake, unyonge. Ehe, vipi kumpa udhaifu na unyonge? Vipi huwe mtu afanya shirki na maguvu? Aha, samaje Mtume SAW madha kusikia. فإنها لا يزيدك إلا وهنا, haitakuzidishia isipokuwa unyonge. Hapo kusudiwa maumivu kwa kile kitu alichokuwa amekivaa yule bwana, bangili, kavaa bangili. Minal wahina, wahina wanasema ni maradhi yanayosibu kwenye misuli. Kwa wanavaa mabangili yale kwa lengo la kujitibu au kujikinga, kama wanavyovaa leo baadhi ya watu mabangili ya shaba. Kuna watu leo hili unaweza kuwaona wanavaa mabangili, mwanamume kavaa bangili la shaba, lengo lake kwamba anajikinga ukadha, maradhi ya kuoza, maradhi kadha. Haya mambo hayafai, hili dudu halifai. Na ukilitegemea kwamba hili la kukinga, shirki kubwa hiyo. Ukisema kwamba hii ni kinga tu, lakini mkingaji ni Allah, hiyo ni shirki ndogo, kwa sababu hilo halijakuwa sababu ya hayo maradhi kuondosha kwake, si sababu ya kuondosha maradhi. Kwa kukijalia kisichokuwa sababu kuwa ni sababu, ni shirkun asghar. Na kukitakidi ukakitegemea badala ya kumtegemea musabibul asbab, ni shirkun akbar, naqilun alil milla, ya mtu wa mtu katika milla ya Kiislamu. Utayajuaje hayo kama hutaki kukaa kwenye darasa kama hizi ya tauhid? Haya, wa ma'rifatu shirki alladhi hadhara Allah minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fi dunya wal akhirah. Anasema wa hadha amrun muhimun jidda, na hili ni jambo la muhimu sana. Wa huwa alzamu alayka min ma'rifati ahkami as-salah, wa huwa alzamu alayka, na hili ni jambo la lazima mno kwako wewe Muislamu kufahamu tauhid na kufahamu shirki. Min ma'rifati ahkami as-salati, kuliko kujua hukumu za sala, wa zakati na hukumu za zaka, wal ibadati na hukumu za ibada nyingine, wasaili al-umuri ad-diniyya, na mengineyo katika mambo ya kidini. Hili la kujua tauhid na kujua shirk ni muhimu zaidi kwako wewe kuliko yote katika mambo ya kidini. Hatusemi kwamba hakuna umuhimu wa kujua mambo hukumu za swala, hana maana hiyo Sheikh hafidhahullah, lianna hadha huwa al-amr al-awwali wal-asasi, kwa sababu hili ndiyo jambo la mwanzo kabisa na ndiyo asasi, ndiyo msingi. Lianna salata wa zakata wa alhajj, kwa sababu swala, zaka, hija wa ghairaha min alibadat, na ibada nyingine zisizokuwa hizo, la tasihu, haziwezi kuswihi, idha lam tubna ala asli alaqidati sahiha, zisipojengeka juu ya msingi wa itikadi sahihi. وهي التوحيد الخالص لله عز وجل, نار لتوحيد هاليسي والله سبحانه وتعالى. امونا تصاف ملك بينشيه كما هي صلاة يكو هيو نهي زكا يكو هيو نهي عبادة يكو نجين كما تفيفان هزي قد كم سين يسيو كوا ويتكاد سهيه هزي كباليوي مباك أسهيش مسين نم سين لتوحيد. Kwa yale ambayo pia tutakuja kuyaona huku Sheikh atayataja kwenye matni ya risala yake hiyo. Kwa hiyo kwa muhtasar, ufahamu hii misingi ni jambo la muhimu sana kwa Waislamu. Paka baadhi ya wanazuoni wakausia kwamba kitabu al-qawaid al-arba'a yatakikana kwa mashekhe na maduat wakisomeshe kwa awamu sana sana sana, mara kwa mara wakisomeshe kitabu, wasahihishe akida za maawamu. Sababu maawamu wengi wanasali, wengi wanafunga, Ramadhani ikija mtu anafunga, sita Shawali mtu anafunga, mwenyewe anaona kwamba utaondokaje mwezi wa Ramadhani bila kusindikiza, mtafunga sita Shawali ni msindikize mgeni, wanafanya mpaka vizee. Lakini wakati huo huo unaweza kumkuta huyu mzee fulani au huyu baba fulani au huyu kijana fulani hafahamu misingi yake ya akida. Hii misingi haifahamu, haijui, akawa amejenga ibada yake ya sala katika msingi mbovu. Na ukijenga sala katika msingi mbovu au zaka kwenye msingi mbovu, sala yako itaanguka, zaka yako itaanguka, kwa kuwa umejengea juu ya msingi mbovu. Man arada uluwa bunyanihi, anasemaje Ibn Qayyim, man arada uluwa bunyanihi fa alayhi bi tawthiqi asasihi wa ihkami, anayetaka uluwa bunyani, urefu wa jengo lake, ataka kujenga jengo refu la kiibada, ibada nyingi refu, anayetaka hivyo, faalaihi bitawthiqi asasihi wa ihkami, ni juu yake mtu huyo, bitawthiqi asasihi wa ihkami, kuimarisha vyema msingi wake wa jengo hilo, na aufanye msingi katika hali ya umadhubuti. Na ndivyo wanavyosema mainjinia, ukitaka jengo liwe refu, basi msingi wake nao uko ndani na uko madhubuti. Umadhubuti wa msingi ni kuimarika kwa jengo refu. Kufeli kwa msingi ni kufeli kwa jengo refu. Jengo refu ni ibada zako ulizozijenga katika msingi usiokuwa wa akida. Utajifanyia mambo mengi alafu yataanguka, yatapomoka, hayatokusaidia kitu. Kwa nini? Kwa sababu akida yako haikuwa sawa. Jana shekhe hapa alizungumza masala ya akida mbovu za baadhi ya watu, kuitakidi kwamba Allah akawaingia viumbe wake ni itikadi ya Kikristo, itikadi ya Kinasara. Bwana yuko ndani yako, sindio? Hivyo wanasema halla allahut ala annasut, halla allahut ala annasut, yani Allah akawaingia viumbe wake. Wako watu wanaitakidi hivyo, itikadi ya itihadia wal hululia, huyu hazikubaliwi sala wala hazikubaliwi zaka wala haikubaliwi sadaka yake. Kwa nini? Kwa sababu kazijenga ibada zake katika msingi wa akida mbovu. Akida hii yamtoa kwenye mila. Sasa lazima tusome akida zetu tuzifahamu sahihi ni zipi na mbovu ni zipi. Hii ni misingi minne ameiweka Sheikh, kama tulivyotangulia kusema, inalinda tauhidi. Hii misingi mithili ya ngome iliyoizunguka tauhidi.